enemies like a game of chess. I play my enemies like a game of chess. I play my enemies like a game of chess. I play my enemies like a game of chess. Meraklı bir avım ver av. Nerede avcı? Bütün kurşunlar cav cavcı. Özgürlüğüm istiyorum izninizle. Bana emanet onca izle. Dost doğru arıyorsan gel peşimden. Beni izle. Bana 3 dakika verin ve gerçeklikle tanışın. Bana ufak bir şans verin. Büyüklük bende kalsın. Uslanmaz başım Ağrı Dağı'na çıkmış inliyorsun. İn de oradan deniz seviyesinde konuşalım. Gördüklerim mi doğru? Yoksa sen mi yalansın? Hayır sen gerçeksin ve gördüklerim gayet net. O kadar ışıl ışılsın ki seni fark etmemek imkansız. Güneş sana sırtını dönse ay bırakmaz yalnız. Kalbim atar cansız, geçmez gün ahsız vahsız. Şu yaptığım rap denen şeyim kuralsız. Var olunmaz ulan hayasız. Say hangimiz riyasız, hangi uyku rüyasız. Düşün bir, kendini koy ateşin ortasına ve de yan yan yan. Bu böyle. Ateşin ortasına ve de yan yan yan. Bu böyledir. En tatlı yerinde uykudan uyan uyan uyan. I play my enemies like a game of chess. I play my enemies like a game of chess. I play my enemies like a game of chess. I play my enemies like a game of chess. I play my enemies like a game of chess. I play my enemies like a game of chess. Play my enemies like a game of chess.